wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to sobota, 9 dzień marca, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Spotkanie premiera z rolnikami nie przyniosło porozumienia, rozmowy mają być kontynuowane. W Irlandii nie milkną echa wczorajszego referendum. Jakie nastroje panują w tym kraju, to sprawdził nasz specjalny wysłannik. Już jutro pociąg z Krakowa do Zakopanego pojedzie szybciej niż słynna lukstorpeda. Po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem przedstawiciele rolników zapowiadają dalsze protesty. Rozmowy w Centrum Dialog z udziałem szefa rządu, ministra rolnictwa i delegacji producentów żywności trwały około 3 godzin. Relacja Dawida Grygorcewicza. Z relacji rolników, którzy już opuścili spotkanie, wynika, że na razie nie ma szans na jakiekolwiek porozumienie. Premier opuścił budynek tuż przed godziną 13. Część rolników stwierdziła, że nie ma sensu prowadzić rozmów z pozostałymi przedstawicielami rządu. Tomasz Obczański, przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych, wyjaśnił, że w związku z tym kolejny duży protest rolnicy zaplanowali na 20 marca. Będą blokowane miasta wojewódzkie, będą blokowane miasta powiatowe, drogi, to wszystko, co do tej pory, to będzie dużo mocniejsze. Także rolnicy mają bardzo duży problem dzisiaj i nie ma tak naprawdę, nie widać wsparcia państwa, mimo to premier robi co może, ale nie jest w stanie nic więcej zrobić, także tak naprawdę wyszliśmy z niczym. Według rolników premier na spotkaniu skrytykował swoich urzędników odpowiedzialnych za rolnictwo i nie wykluczył dymisji. Miał też obiecać zdjęcie nadwyżki zboża z rynku, dopłaty do eksportu, a na poziomie unijnym zniesienie ugorowania. Natomiast nie ma mowy o zamknięciu granicy z Ukrainą. W Polsce powstanie jedna silna instytucja wspierająca rozwój czytelnictwa, twórców i rynek wydawniczy. Tak o połączeniu Instytutu Książki i Instytutu Literatury mówił w Krakowie minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. Instytucje kultury zależne od ministerstwa. To będzie Instytut Książki z łącznym budżetem, z zarówno celowym, podmiotowym, jak i funduszem na rozwój czytelnictwa, sięgającym rocznie prawie 130 milionów złotych. Pierwszym szefem będzie pełnomocnik do spraw połączenia obu instytucji Grzegorz Jankowicz. Do tej pory fakt, że istniały te dwie instytucje, sposób, w jaki te instytucje funkcjonowały, skutkował nieprawdopodobnie intensywnymi konfliktami wewnątrzśrodowiskowymi, międzyśrodowiskowymi. Także jeśli chodzi o różne branże rynku wydawniczego, to nie może tak funkcjonować. Celem jest instrument instytucjonalny, który będzie służył wszystkim. Zarówno Instytut Literatury, jak i Instytut Książki działają w Krakowie. Irlandczycy powiedzieli nie zmianie konstytucji. Przegraliśmy, przyznał premier Leo Varadkar. Radości przeciwników zmian przyglądał się nasz wysłannik Adam Dąbrowski. Zwycięstwo. Przed dublińskim zamkiem ludzie rzucali się sobie w ramiona. Ten wynik to niespodzianka. Rodziny są teraz chronione, szczególnie matki. Ich pozycja musi być podkreślona w konstytucji, a ich prawa muszą być zagwarantowane dla naszych dzieci, dla ich praw w przyszłości. Głosujcie na tak, apelowali politycy wszystkich partii irlandzkiego parlamentu, z wyjątkiem jednej. Wyborcy przy niskiej frekwencji odrzucili właśnie ten apel. Sprzed dublińskiego zamku Adam Dąbrowski. Cząstkowe rezultaty wskazują na wynik 2 razy nie. Tym samym Irlandczycy odrzucili w referendum propozycję poszerzenia definicji rodziny, wykreślenie wzmianki o obowiązkach domowych kobiety oraz deklarację, że opieka nad seniorami i osobami z niepełnosprawnościami to domena rodziny. To historyczny moment na kolei. Już jutro pociąg z Krakowa do Zakopanego pojedzie szybciej niż słynna lukstorpeda w 1936 roku. Wtedy przejazd zajął 2 godziny i 18 minut. Jest to możliwe dzięki remontowi trasy, który kosztował 1,5 miliarda złotych, mówi Dorota Szalacha z PKP PLK. PKP Polskie Linie Kolejowe zrealizowały ważny projekt inwestycyjny na kolejowej Zakopiance, obejmujący modernizację torów, sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych, peronów, torów, oczywiście przejazdów kolejowo-drogowych. Te wszystkie prace pozwoliły na skrócenie czasu podróżowania, zwiększenie komfortu i dostępności podróżnych do kolei. W przeciwnym kierunku, czyli z Zakopanego do Krakowa, przejazd będzie szybszy o 3 minuty i potrwa 2 godziny i 14 minut. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Krzysztof Łaniewski. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie kopali w Kielcach kopią w Krakowie. Korona w meczu drużyn niepewnych ligowego bytu po jeden zremisowała u siebie z Krakowią. Na jej obiekcie domowe mecze rozgrywa Puszcza Niepołomice i właśnie teraz gra przy kałuży z mistrzem kraju Rakowem Częstochowa i na kwadrans przed końcem mamy remis 1-1. Obie drużyny grają w 10. Przed nami spotkanie w Zabrzu. Siódmy w tabeli Górnik zmierzy się z czwartym w wyścigu po tytuł Lechem Poznań, mówi stoper gospodarzy Kryspin Szcześniak. Mamy dużą rywalizację na środku obrony, więc jeżeli chce się pozostać w wyjściowej jedenastce, no to trzeba dawać się wszystko. Pokazaliśmy już też w tamtym sezonie, kiedy mieliśmy gorszy okres, z tymi czołowymi zespołami wygrywaliśmy, więc mam nadzieję, że to podtrzymamy też w meczu z Lechem. Pierwszy gwizdek sędziego przy Roosevelta o 20. W Premier League Manchester United 2-0 grał Everton. Jednego z goli strzelił wracający do wysokiej formy Marcus Rashford. W derbach Londynu Crystal Palace po 1 zremisowało z Luton. W innym londyńskim starciu Brentford teraz mierzy się z Arsenalem i kanonierzy w 36. minucie prowadzą 1-0. Pod siatką w plus lidze panów GKS w Katowicach przegrał po tiebreaku z Asseco Resowią Rzeszów, a w meczu Trefla Gdańsk z broniącym tytułu Jastrzębskim Węglem, mecz w gdańskiej Ergo Arenie, remis po 1 w setach. Teraz skoki. 12. lokata Piotra Żyły w konkursie Pucharu Świata w Holmenkollen w Norwegii. Kamil Stoch był 16. 30. miejsce zajął Maciej Kot. Do serii finałowej nie awansowali. Imponująco ostatnio wysoką formą Aleksander Zniszczał i będący pod nią, mówiąc sportowym żargonem, Dawid Kubacki, wygrał już po raz 41. w karierze Austriak Stefan Kraft. Jeszcze dwa kółka i kolejny dowód na to, że Jonas Vingegaard ma prawo uchodzić za najlepszego obecnie kolarza na świecie. Dwukrotny zwycięzca Tour de France wygrał drugi z rzędu etap w prestiżowym wyścigu Tirreno Adriatico i umocnił się na pozycji lidera. Najlepszy z Polaków w całej imprezie, Rafał Majka, jest 37. Jutro dość pochmurno, na zachodzie i południu miejscami słabe opady deszczu i nagło od 6 stopni na północy do 14 na południu. Autopromocja. Trudne sytuacje w domu, problemy rówieśnicze, depresja, przemoc. Na szczęście jest telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Musi być taka osoba, której to dziecko po prostu tak ufa, że wszystko powie. A czasami dziecko nie ufa swoim rodzicom, to jest bardzo duży problem. 116 111. Telefon zaufania. 116 111. Także jako cykl w audycji. Zapraszamy do Trójki. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Pani Julio, gdzie pani tak pędzi? Do Żabki. Wyrównać rachunki. Jakie rachunki? Z gazownią, za prąd i telefon. Pani Julia spod Ósemki wie, że w Żabce wygodnie zapłaci rachunki za prąd, gaz, ZUS i inne. Prowizje już od złoty 99, a regulamin i cenynik na żabka.pl. Żabka, uwolni swój czas. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit? Zawierają wyciąg z owocu opuncji figowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 19. Dobry wieczór. Maciej Załęcki, Michał Kowarski. Zaczynamy. Departament rytmu. Na początek sensualnie z Wielkiej Brytanii. Thank you. drop. Hold mics like ponytails tight and bobble ops. Stop, stick around, come through and dig the sound of the fly brown 6060 cycle. Who throws a dick around? Bound to go three flat. Came to destroy rap. It's an intricate plot of a b-boy strap. Fem stack cats get kidnapped. Then release a statement to the press. Let the rest know who did that. Metal fist terrorist, claim responsibility. Broken household name usually set in hostility. What is MF, you silly? I like to take men to the end for 2 milli. That's the audio daily double. Rappers need to fall off just to save me the trouble. Yo, watch your own back. Came in and go out alone, black. Stay in the zone, turn H2O to cognac. On doomsday, ever since the womb till I'm back where my brother went, that's what my tumor say. Right above my government, Duma Lake. Either unmarked or engraved, hey, who's to say? I wrote this one in BCDCO section. If you don't believe me, go get bagged and checked in. Cell number 17, I'm under the top bunk. I say this not to be mean, was bad luck, a pop junk. Pop the trunk on C-Cyberpunk, leave him left scraped. God forbid, if ain't no escape, blame MF tape. Definition super villain, a killer who loved children. One who is well skilled in destruction as well as building. While Sidney Sheldon teaches the trife to be trifer. I'm trading science fiction with my man, a live lifer. A pie pipe, a holler, a rhyme, a dollar and a dime. Do his thing, ring around the white collar crime. Get out my face, asking about my case, steam toothpaste. Professor Mint, monkey style nigga, the death of death. And dope fiends still in their teens. Shook niggas turn witness. Real men's mind their own business. That's the difference between sissy pissy rappers is double dutch. How come I hold a microphone double clutch? COs make rounds, never have ox found. On shakedown, lockdown, wet dreams of Fox Brown. On doomsday, ever since the wound till I'm back where my brother went. That's what my tumor say. Right above my government, Duma Lake. Either unmarked or engraved, hey, who's to say? Doomsday, ever since the wound till I'm back to the essence. Read it off the tomb. Either engraved or unmarked grave, who's to say? Pass the mic like Pastor P's like they used to say. Some MFers don't like how Sally walk. I tell y'all fools is hella cool, her ladies from Cali talk. Never let it interfere with the Yeti ghetto slang. Nicknames off nipple and tip of nipples metal fang. Known amongst hoes for the bang bang. Known amongst foes for flow without no talking orangutans. Only gin and tang, guzzle out a rusty tin can. Me and this mic is like yin and yang. Clang, crime don't pay. Listen you, it's like me holding up the line at the kissing booth. I took her back to the truck, she was uncouth. Spitting all out the sunroof, threw her missing tooth. But then she has a sexy voice, sound like Jazzy Joyce. So I turned it up faster than a speeding knife. Strong enough to please a wife. Able to drop today's math in the 48 keys of life. Cut the crap for his rap. Touch the mic and get the same thing an A-Rab would do to you for stealing. What the devil, he's on another level. It's a word, no a name, MF the super villain. Yeah. Doomsday, yeah. Shade i Kiss of Life, a potem MF Doom w utworze Doomsday. Wprawne ucho mogło wyłapać, że utwór MF Dooma był oparty na samplu z wcześniejszego utworu Shade i na pewno do tego, powiedzmy, sposobu tworzenia muzyki będziemy sięgać częściej w Departamencie Rytmu. Teraz sięgniemy raz jeszcze. Różnica będzie taka, że najpierw będzie utwór, który został samplowany, potem wybrzmi oryginał. Around a situation that don't happen often. I mean, it's involving something that's scalding. Hot the topic is, it needs some resolving. It's kind of puzzling, sometimes solving. But after I thought about it, sent her to Walgreens to pick up a few things to stop me from stalling. Otherwise, I'ma be blunt and she gon' be bawling. And I don't need that or her brother calling. Talking them fight words, now we gon' be brawling. I'm more of a stand up, I don't be falling. For that okie doke, it's better dissolving. Call me a nice guy, yeah, I like nice things. It's best to stay away from chicks that's trifling. I'm not a rival, so I won't be rivaling. But end up in this scene, I won't be wifing, you know? Avoid a quick fail, take heed to this wise tale. If you feel feel me like Braille, take heed to this wise tale. Whether male or female, take heed to this wise tale. Outside of wind jail, take heed to this wise tale. She got a secret, don't know where she keep it, don't know why she hide it, guess it's convenient. She like a zebra, two things at one time, it ain't black and white when you lived it a lifetime. She got a story, might be a fable, no categories, she don't like labels. She like a loner, maybe she's selfish, something is fishy, but she don't like shellfish. She say that her phone broke and she need a new phone. She got a night job, now she got two phones, one for the pubic, one for the public. I Freudian slip, y'all, I think that you dug it. She got a curfew, she live in the group home, but she in Miami getting her Luke on. She can't be truthful, not what she built for. Mouth might be useful, but nothing to kill for, you know. Avoid a quick fail, take heed to this wise tale. If you feel me like Braille, take heed to this wise tale. Whether male or female, take heed to this wise tale. Outside or in jail, take heed to this wise tale. Mind and Matter. We love it like it's a fire. Wcześniej The Abstract Mind State w utworze A Wise Tale. No i myślę, że to naprawdę wymaga czasem abstrakcyjnego myślenia, żeby tak pięknie wykorzystywać utwory dawniejsze, w tym przypadku z lat 70. i tworzyć z tego coś kompletnie nowego, bardziej rytmicznego. Ale tutaj chciałbym zostać na chwilę parę przy wątku płomiennej miłości, który został zapoczątkowany właśnie przez utwór My Love Is Like Fire. Sporo takich motywów jest w muzyce, następne kilka właśnie takie będzie. Teraz Gwen McCrae i Keep the Fire Burning. As we get it, somehow we seem to think that our work's done. po raz kolejny ten ogień namiętności. Gwen McCrae i Keep the Fire Burning z 1982 roku. Następny utwór, który zaprezentujemy, będzie z 2020 roku, będzie bardzo podobny, ale po kolei. W dniach 20-23 czerwca w Katowicach odbędzie się festiwal Nowa Muzyka. Wczoraj ogłaszaliśmy, jacy artyści pojawią się na tym festiwalu, ale myślę, że warto przypomnieć. Na razie wiemy, że zagra Daria ze Śląska, Franca, Jean Synth, Nosowska, Mimi Love i Roisin Murphy. I tu wracamy do 2020 roku, ponieważ w tymże roku Roisin Murphy wydała genialną płytę taneczną, która inspirowana jest właśnie latami 80. I feel my story is still untold, but I'll make my own happy ending. I guess I'd rather be alone than making do amending. I think maybe I've outgrown this old town. I see you almost every day, and every time I turn around, our love is stuck on replay. Wedle prawa Murphy'ego spotkamy się dziś w nocy. Jedna zapałka wystarczy, by ponownie rozpalić ogień. Akurat wtedy, kiedy wszystko idzie po mojej myśli, cała moja praca idzie do kosza. Tak można przetłumaczyć część refrenu tej piosenki. Roisin Murphy, Murphy's Law. Roisin Murphy zagra 15 marca w Arenie Ursynów w Warszawie, ale z tego co wiem, niestety nie ma biletów już na ten koncert, ale nic straconego, ponieważ Roisin zagra na festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach 20-23 czerwca. No i zważywszy na to, co przed chwilą usłyszeliśmy, myślę, że warto sobie zarezerwować ten termin. W Murphy's Law artystka broniła się przed tym płomieniem namiętności. To może teraz, tak dla odmiany, zagramy utwór, który raczej ma rozpalać ten płomień namiętności. Ten chłopak naprawdę umie śpiewać. Nic dodać, nic ująć. The Doors oczywiście z debiutanckiej płyty Light My Fire, ale nie było to wykonanie z płyty oryginalne. Ono trwa 7 minut, jest troszeczkę przedługie. Tutaj mieliśmy wystąpienie live z 67 roku u Eda Sullivana. Jest całkiem ciekawa historia związana z tym występem, ponieważ Jim Morrison został poproszony przed tym występem, żeby nie śpiewał słowa higher. Z tego tytułu, że w tamtym okresie w Stanach Zjednoczonych kiepsko się kojarzyło i raczej ludzie nie chcieli, żeby padało w telewizji. Jim Morrison doszedł do wniosku, że będzie robił, co mu się żywnie podoba. Ostatecznie to słowo wybrzmiało i niewykluczone, że właśnie dzięki temu tak mocno i pięknie zaśpiewał ten konkretny utwór. To jeszcze raz. Cholera, ten chłopak naprawdę umie śpiewać. Ta fraza może się kojarzyć z pewnym polskim zespołem, ponieważ stamtąd wyciąłem ten fragmencik. Dalej będziemy w klimatach nieco erotycznych. ale zdecydowanie bardziej dosadnie. To wspaniałe uczucie być tutaj. Jaka piękna widownia. Przywitajcie mój zespół. Seksualna czekolada. Tak, ja urodziłem się goły, a potem byłem mały. Jadę na dupie, bo jestem wesoły. Niestety nie mam wciąż ani... Kiedyś byłem biały, potem kolor, a potem miałem ochotę przekazać mesaż. Nic z tego, ze smutkiem byłem do ziemi zwieszam, z tłumem się mieszam. Jesteś ty za głupi na mój mesaż, nic tylko ubaw. Blokersi, biznesmeni, dealerzy i złodzieje, miejski klimat. Wejdę w to, będę DJ-em, kleję bity, patrzę z góry, przynależę do elity młodzieżowej popkultury. Mam telefon, zrobiony do czysta, mama kupi mi mikrofon. Tatuś Techniksa i oto będę imprezowym idiotą, przyjemnym i fajnym. Chcę być komercyjny, chcę być seksualny do ciężkiej cholery. Nie chcę być już ofiarą, chcę oddać hołd bromadom, ssać grube litery. Bez żadnych kompleksów, wreszcie zniknie z tych z moich tekstów. Chcę być pełen seksu, teraz o tym gadam, że od dzisiaj jestem seksualna czekolada. Wreszcie ktoś mnie lubi i słucha, wreszcie się sprzedam, wreszcie do czegoś się nadam. Nazywam się seksualna czekolada. Seksualna czekolada. Seksualna czekolada. Seksualna czekolada. Świeci kolorofon, jest kolorowo. Na parkiecie jestem, święte słowo. Chodź do mnie, będzie wesoło, kiedy rozbierzemy się. Odbiłem już całe disco polo. Wszyscy pląsają naokoło mnie. To co robię nazywa się furora. Wobec tego proszę cię, a i nie martw się. Nie lubisz mnie? Jesteś chora, nie podobam ci się. Masz kiepski gust, ale mimo to chciałbym. Och. Jestem w tym prawdziwym mistrzem. Seksualna czekolada to ja. Wzbudzam pożądanie wszystkich, to oczywiste, że zakładam modną odzież i wreszcie nie jestem dziad, jestem młodzież. Powiem wam prawdę, działam na was jak i nie działa na was tak nikt. Est-ce que vous voulez écouter? Chodź, jeżeli kalo. Zadawałem pytania, teraz zadaję szybko. Nazywam się seksualna czekolada. Seksualna czekolada. Seksualna czekolada. Seksualna czekolada. Cholera, ten chłopak naprawdę umie śpiewać. Zwariowałeś. Afro Kolektyw i Seksualna czekolada. Absolutnie uwielbiam ten utwór i za każdym razem, kiedy go słyszę, to z uśmiechem na ustach się bujam. Po prostu ta muzyka tak działa. Kiedy w cyklu z Osieckiej była retransmisja koncertu Mitch & Mitch razem ze Zbigniewem Wodeckim, był wywiad, fragment wywiadu ze Zbigniewem Wodeckim, Agnieszki Szydłowskiej, w którym powiedział, że Macio Moretti jest czymś w rodzaju polskiego Zappy. Można powiedzieć, że pod względem muzycznym i pod względem prezencji scenicznej zdecydowanie tak, ale pod względem lirycznym zdecydowanie moim skromnym zdaniem jest to właśnie legendarny Afrojax. I tutaj mogę zdradzić, że legendarny Afrojax będzie gościem audycji półperfekcyjnej płyty w poniedziałek. Jaką płytę wybrał? Wiem, ale nie powiem. Ale mogę Państwu zdradzić, że będzie to płyta z 1978 roku z Brazylii. Jest to klasyk gatunku MPB. Na koniec pierwszej godziny nowa płyta Tomasza Makowieckiego, Bailando, a my słyszymy się kilka minut po godzinie 20. Żeby